Bezlate Monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek polscy europosłowie o przyjęciu przez Parlament Europejski pakietu drogowego uderzającego w firmy z Nadwisły liczą na zaskarżenie przepisów. W ciągu ostatniej doby 260 zakażeń koronawirusem. Na Śląsku było ponad 80 zachorowań, ale jak podał resort zdrowia, głównie u osób w kwarantannie. Prawie 200 miliardów funtów, tyle jak policzono, na razie kosztowała Wielką Brytanię walka z koronawirusem. Zwyciężył egoizm narodowy Europy Zachodniej i protekcjonizm gospodarczy. To komentarze polskich europosłów po przyjęciu pakietu drogowego przez Parlament Europejski. W tej sprawie nasi politycy działali ponad podziałami, bo przepisy uderzają w polskie firmy transportowe. Tak po głosowaniu mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. Procedury, które były tutaj stosowane, ewidentnie naszym zdaniem były sprzeczne z regulaminem Parlamentu Europejskiego i będziemy, nie wiem czy jako parlamentarzyści, czy też jako rządy, będziemy to skarżyć do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Do końca liczyłam i wierzyłam, że zdrowy rozsądek zwycięży, natomiast zwyciężyło takie patrzenie trochę egoistyczne na swoje firmy. Mówiła z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Łukacijewska. Dla Polski, która ma największą flotę transportową w całej Unii, przepisy doprowadzą do wzrostu kosztów i w konsekwencji mogą doprowadzić się do bankructw niektórych firm. 262 nowe zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Tak wyglądają dane resortu zdrowia, o których poinformowano po 10:00. O te dane pytała Joanna Stankiewicz. Najwięcej infekcji koronawirusowych, 84, wykryto na Śląsku. Jak mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, są to głównie osoby przebywające w kwarantannie. To nie są zakażenia z transmisji poziomej na ulicach, to są zakażenia, które odnotowaliśmy w domu w kwarantannie. Mamy 50 zakażeń na Mazowszu, 35 w Małopolsce. Nie ma poza tym żadnych dużych ognisk. Rzecznik resortu dodał, że liczba osób, które nadal chorują na COVID, spadła po raz pierwszy poniżej 10 tysięcy. Coraz więcej też osób pokonało koronawirusa. 72% osób, które zachorowały od marca, oczywiście odejmując tą smutną statystykę zgonów, te 72% przypadków to dzisiaj osoby zdrowe. Minionej doby wykonano 23 800 testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Przypomnijmy, w sumie w naszym kraju wykryto niemal 37 tysięcy przypadków infekcji. Zmarło ponad 1500 osób, a wyleczono 25,5 tysiąca. W serwisie Trójki pytamy teraz o przygotowania do wyborów. Druga tura już w niedzielę w środku sezonu urlopowego. To oznacza, że wielu wyborców będzie chciało zagłosować nad morzem albo w górach. Czy na pewno wszędzie karty do głosowania wystarczy? Odpowiada Grzegorz Gąsior z Państwowej Komisji Wyborczej. Miejscowości turystyczne, w których najczęściej przybywają wyborcy w sezonie urlopowym, mają swoje doświadczenia i na tej właśnie podstawie, w związku z wysoką frekwencją wyborczą we wcześniej przeprowadzonych wyborach, szacują liczbę kart niezbędnych do przeprowadzenia głosowania. Na oblężenie szykuje się rywal. Gmina to rekordzistka z pierwszej tury. Zagłosowało tam ponad 85% wyborców. Turyści też chętnie oddają tam głos. My mamy w tej chwili dopisanych do spisu wyborców już ponad 2000 osób. To są osoby dopisane, a jeszcze osoby, które przyjdą z zaświadczeniem, też nie wiadomo ile będzie. Nie wiemy. Uważam, że jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o karty do głosowania, bo mamy sporą ilość. Jeżeli by coś się działo, to mamy tutaj okoliczne gminy, gdzie jeszcze są rezerwy, że takie karty będziemy mieli. Mówiła sekretarz gminy Wioletta Brzezińska, a o przygotowania do wyborów pytała nasza reporterka Iza Woźniak. Ten temat powróci w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Walka z koronawirusem w Wielkiej Brytanii kosztowała już prawie 200 miliardów funtów. Licznik jednak ciągle bije. Wydatki wzrosną, a deficyt ma sięgnąć 18% PKB.

Jeżeli zna się pana bliżej, tak choćby jak ja, nie przymierzając, wie się dobrze, że pan i praca to bardzo odległe pojęcia. To tak jakby pan nic tego nicowego powiedział, że chce pan zostać śpiewakiem operowym. Bardzo dobra myśl. Ile taki śpiewak mniej więcej oczywiście zarabia? Brutto. A co to ma za znaczenie? Przecież pan nie ma ani słuchu, ani tym bardziej głosu. No to zostanę dorożkarzem na razie na Starym Mieście. Od dorożkarza nikt nie wymaga ani słuchu, ani głosu, tylko wio i prr w zasadzie. A koń? Co koń? No skąd pan wytrzaśnie nagle konia? Nie wiem. A dorożka? Dorożki przecież też pan nie ma. Zgadła pani, no tak, to wielka racja. Nie można być dorożkarzem bez konia i bez dorożki. Swoją drogą ciekawe, skąd oni ci zasmargani dorożkarze biorą i konie, i dorożki, bo przecież najpierw muszą je mieć. Może kradną, co? Jeden drugiemu, co? Może tak, a może nie. Nieważne. Nie ma pan podstawowych narzędzi pracy w tym fachu i tyle. W takim razie uważam, że powinienem podjąć taką pracę, żeby do niej nic nie było potrzebne. Co to może być za praca, pani zdaniem? A po co się tak zastanawiać, kiedy z góry wiadomo, że pan po 5 minutach do każdej pracy się zniechęci? A może tym razem się nie zniechęcę tak od razu? Nie wiadomo, zobaczymy. Na razie mam wielką chęć na jakąś pracę po prostu. Panie Elizo, nie mam pieniędzy. Taka jest prawda. Już pan nie ma? Już. Przecież niedawno, jak dzisiaj rano, dałam panu tygodniówkę. No tak, zgadza się. I już pan wszystko przepuścił? Przepuściłem. A pani dobrze wie, że pieniądze się mnie jakoś nie trzymają. A na co pan to wszystko wydał? No wszystko, wielkie mi. Wszystko, raptem 5 złotych. 6. Po podwyżce. Wy 5, bo złotówkę byłem więcej PiS-owi. Dołożył mi na kukurydzę dmuchaną, bo nie miałem. Fajna była kukurydza. A reszta? A reszta. Rozeszła mi się w sklepie. Ja nawet nie pamiętam na co. Tylko dmuchnąć i po forsie. Tak więc, jak już nadmieniałem, powinienem zająć się jakąś pracą. I to dobrze płatno. No, szlachetny cel. Nie wierzę, że to się uda, ale popróbować warto. Czemu nie? No, w końcu inni jakoś jednak pracują, prawda? No. Lekarze leczą, dentyści borują, murarze murują, kierowcy kierują, dorożkarze wożą turystów, tramwajerze prowadzą tramwaje, lotnicy latają, szynkarze śpiewają, monterzy montują, hydraulicy wymieniają rury. Długo pan tak jeszcze może? Bardzo długo. Policjanci aresztują, strażacy gaszą ogień, rybacy łowią ryby. Coraz bardziej mi się to podoba. Już samo wyliczanie jest męczące, a co dopiero sama w sobie praca jako taka. Szefowie szefują, ogrodnicy sadzą, kominiarze też sadzą, sadzę czyszczą. Tak. Mechanicy naprawiają samochody, murzyni. No? Co właściwie robią murzyni? No wszystko to, co biali. No co pan? No tak. Tak samo Chińczycy, co? No tak samo. Strasznie wszyscy ciągle pracują, panie Elizo. Jak tak wyliczyć, to aż się kręci w głowie. Warto to jednak sobie od czasu do czasu przynajmniej uświadomić, co? Hej, zmachałem się. No, właśnie widzę. A czy pani zdaniem nie ma jakiejś ciekawej pracy, która absolutnie nie męczy? No, nie wiem. Praca umysłowa męczy mniej, no tak przynajmniej na oko. To znaczy co? No, na przykład pisarz, poeta, architekt. To jeszcze czego? To co? Dobrze pani wie, że ja nie lubię myśleć. Nic mnie tak nie wyczerpuje, jak właśnie to. To prawda. Trudno się z tym nie zgodzić. Na samą myśl, że mam pomyśleć, mam zadyszkę. A milioner? Co milioner? A męczące zajęcie? Nie mam pojęcia. No tak, ale przedtem, nim się zostanie milionerem, trzeba jakoś na te miliony zapracować. Nie, te buty się czyści już, cicho. Pan w to wierzy? Wierzę. Będę czyścił buty. Na ulicy? Nie, nie, w domu na razie. To się pan nie naczyści. Dlaczego? No bo nie jesteśmy akurat najlepiej zaopatrzeni w buty. Ja mam letnie te czarne i zimowe też czarne, a pan to... Czarne, no całoroczne. Tak. Mhm. No, razem jednak trzy pary na dobry początek może być. Czyścimy, niech panie przyjedzie. O, już pan zaczyna dyrygować. I dużo pasty? Niech pani przyniesie. Nie mamy dużo pasty. Od czasu, kiedy udawał pan Murzyna. Wypastuję te buty, panie Lizo, bardzo dokładnie. Albo nie tak bardzo dokładnie. Co to ja dokładnie, jaki jestem? Proszę, oto pana, tak, a to moje. Zgadza się. Pastujemy. Nie, no, ale najpierw trzeba je oczyścić. A po co niby? No przecież nie nakłada się pasty na brudne buty. Nakłada się. Ja nakładam, tylko grubo. Trzeba, to nie będzie brudu widać. Po prostu pasta pokryje brud i nikt się nie domyśli, że pod spodem są brudne buty. No niech pan przynajmniej swoje odskrobie trochę z błota. Nie, też... Zapastuję. Bardzo lubię pastować. Nawet nie wiedziałem, co... No co pan wyprawia, no? Pastuję, no. Ale nie buty, pan głównie podłogę pastuje na czarno. Ale buty też chyba pastuje trochę. Nie, to jest bez sensu. Będę musiała po panu zmywać podłogę. Czym? Nieważne, ale pan nabrudził. Wiem. No i jak? Ach. Same straty. Wypastował pan cały nasz zapas pasty. Buty dalej brudne, podłoga też, a pan nadaje się do całkowitego mycia. Ręce, nogi, nawet czoło ma pan w paście. Czoło? Jakim cudem? Nie wiem jakim cudem. Ja wiem, wycierałem sobie z czoła po prostu pot i cała tajemnica. Trzeba myśleć. No jak? Z czym? Ze mną. Pod jakim względem? Jestem milionerem? Chyba nie. A niech mi się pani lepiej przyjrzy. No przyglądam się, ale jednak nie. W każdym razie nic na to jednoznacznie nie wskazuje. Niemożliwe. Przecież pastowałem. No, powiedzmy. A coś mi się tu nie zgadza. Mnie też się zaczyna wydawać, że jest w tym jakieś szachrajstwo. Pastowałem i powinienem teraz być bogaty. A nie jestem. Nie, to jakaś lipa. Czułem od razu, że tylko się narobię i tyle. Jaki ja głupi byłem. No nie, no po co od razu głupi? Naiwny raczej. No owszem, zdarza się, że pucybut zostaje z czasem milionerem, ale to nie jest reguła. I nie tak od razu, w 5 minut. W 10. Żal mi pana, panie Sułku. Cicho. No i co z tego? No, proszę. Piątka? Piątka. Za co? No dajmy na to... Za to, że no za to niewydarzone pastowanie. Czyli jednak coś zarobiłem. Słowo honoru. Pasujemy jeszcze? Cicho. Tymczasem Gajowy Marucha wypastował długie buty i czuł się jak wypluty. Do usłyszenia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13:19. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. Dziś Dzisiejszą audycję rozpoczniemy od piosenki na poprawę nastroju. Będzie to utwór zespołu Bemi Beck, Podróż bez dziewczyny. Bemi Beck powstał w roku 1970 i jego założycielami byli Aleksander Bem i Andrzej Ibek, a niedługo potem dołączyła do nich Ewa Bem, siostra Aleksandra. Zespół od początku swojego istnienia był związany z programem trzecim Polskiego Radia Bemi Beck, Podróż bez dziewczyny. Świat. Na Mazury wzywał słońca krąg. Ja i kumpel mój wybraliśmy się razem, by powędkować drogę. Na prawdziwki wstałem, skoro świje. Szczupak brał mi już, kumpel trąca mnie. Przeginicie dziewczyna, skąd się tu wzięła? Krasnopiórki skryła rzeki dom, lecz nie w głowie mi to, co w wodzie pływa. Ona wszystko tak zmieniła, lipiec dał mi spotkać właśnie ją. Szare oczy ma, włosu gruby pęk. Takie lubię najbardziej tulić rękoma. Tej podróży tak się dałem złapać, jakbym sam był rybą jej. A dziś już wiem, miłość bywa ślepa, miłość bywa ślepa. Wakacje to czas wszelkiego rodzaju wyjazdów, ewentualnie wycieczek. Ja na przykład codziennie mam wycieczkę do radia i z powrotem. Natomiast Ludwik Lawiński wybrał się nieco dalej, a mianowicie do Afryki. Szanowni panowie i ewentualne damy, jak słusznie zauważa afisz dzisiejszego odczyta, jestem profesor Fajwel Ossendower, znakomity taternik i mamernik, odkrywacz nieznanych lądów i wielbłądów, niewyrównany archezoogeolog, członek wielu podręczników naukowych, ordynarny i prywatny docent Uniwersytetów Oxford, Imbrycz, Drohobycz, nie mówiąc o gdzie indziej. Całe moje życie ja poświęcam podróżom. Ja nawet urodziłem się w hotelu podróżą, który dzierżawiał był mój stryj w ojcu, to jest mój ojciec stryj. Od najmłodszego maleńtasa ja miałem chęci zbadać tajemnice Buddy i sekret otwierania bramy. Czarozłodziejskie sztuczki derwiszów i urwiszów pociągały mnie ze wszystkich stron. Chciałem spoglądać własnoręcznie, jak się puszcza dziewicza przedstawia. Chciałem się zaszyć, zahaftować w dżungli i ewentualnie polować na jej flory i fauny. Obecnie powracam z suchą nogą z bogatej wyprawy nad jezioro Czad, czyli Swąd. Na zaproszenie tamtejszego kacyka, czyli króla murzyńskiego szczepu Niam-Niam, doktora Rabinera, odbywałem tę ekspedycję, której owocem jest najnowsza moja książka pod tytułem Boicie się czarnego luda? Bądź co nie bądź, z wyprawy do Afryki przywoziłem i ocaliłem piękną kolekcję oryginalnych okazyjnych okazów. Oto jest ulepszony bumerang. Dawniejsze bumerangi były krzywe, ten już jest wyprostowany. Bumerang jest to tamtejszy karabin. On jest tak samo jak żona. Można go rzucać 100 razy, on zawsze wróci. Oto jest kościanna wykalaczka, z którą król murzański dłubi sobie w zębach po obiedzie,

Panie Ludwiku, posiadanie obecnie krokodylowej torebki to jakieś 3 lata pozbawienia wolności. A to był kabaret Elita, turnus przy ognisku, bo cóż może być bardziej magicznego niż ognisko na łonie przyrody? No chyba, że jest to ognisko w lesie i grozi nam 500 złotych mandatu, wtedy cała magia pryska, a i my pryskamy przed Gajowym. A przed nami podwieczorkowa Irena Kwiatkowska, Kolumbowej wyprawa. To opowieść o czasach, kiedy nasz paszport spoczywał sobie spokojnie w szufladzie, niestety w szufladzie dzielnicowego. Tekst Bogdana Brzezińskiego, na estradzie Irena Kwiatkowska. No i wróciłam z tych wojaży. Przyjaciółki na mój widok wołają, wróciłaś? Zupełnie jakbym była pierwszą próbną kobietą wystrzeloną na księżyc. A ja byłam raptem w Ameryce. Krzysztof Kolumb też tam był w roku... No, mniejsza z tym. Anno Domini w każdym razie. No i co, czy był może zachwycony? Enchanté? Jak to mówią? Wcale. Trochę pieprzu przywiózł, goździków. I nawet nie wiedział, że odkrył Stany Zjednoczone. Ja też doznałam psychicznego rozczarowania. I też w pewnym sensie odkryłam Amerykę. Taka ze mnie, można powiedzieć, Kolumbowa drugoligowa. I mogę państwa zapewnić z ręką na sercu. Ameryka? Nie, nic nadzwyczajnego. Nie. Jeżeli ja to państwu mówię, to nie dlatego, że państwo mi tak kazało powiedzieć państwu. Ale... To jest moje osobiste zdanie. Byłam tam całe 6 tygodni i nic się nie zmieniło. Pozostałam absolutnie taka sama jak dawniej. Socjalistyczna w treści i narodowa na wierzchu, bo na ciuchy nie starczyło. A pojechałam do cioci, 20 lat jej nie widziałam, pamiętałam ją jak przez mgłę. A fotografii ciotuchny nie posiadałam, bo na ogół rzadko prosi się eksportowych krewnych o fotografię. Jeżeli już, to raczej o podobiznę Lincolna na tych tam podłużnych, zielonych. Więc ciocia mnie zaprosiła. Moja droga, napisała serdecznie. W tym sensie, że jej droga i cały pobyt. Więc ja zaraz zaczęłam się kręcić koło jednej pani, koło której kręcił się jeden pan. Po której kręciła się jedna pani. Po której kręcił się jeden urzędnik od paszportów. Taka rakieta 4-stopniowa. No i jak ja się dobrze tak zakręciłam, to wszystkie człony wystartowały. I za miesiąc paszport miałam. No i dopłynęłam szczęśliwie do tego Nowego Jorku. No cóż, miasto jak miasto. Coś jakby nasz plac defilad, tylko bardziej zagęszczony i bez przeciągów. I trochę więcej prywatnych sklepów. A towar toczka w toczkę jak na bazarze Różyckiego. Tylko ekspedientki staranniej domyte. I tam się przekonałam, jacy ci kapitaliści są zachłani. Cały zysk tylko dla siebie. Dla siebie. U nas w społecznym handlu. To i ekspedientka zarobi. I z kierownikiem się podzieli. I państwo niekiedy nie dołoży. A tam naści cały towar spod lady. Przebierajcie jak w ulęgałkach. Paskudne chytrusy. Albo te ich drapacze chmur. Nasz przy tamtych wygląda jak mały, gustowny domek jednorodzinny. Jeden z tych nowojorskich ma ponad 100 pięter na oko osiągnięcie architektury. A w rzeczywistości klęska waterlo lokatorów. No bo gdyby takiego dryblasa postawili w Warszawie, to co z wodą? Nasze matrymonialne hydrofory, czyli mężowie, już na 5. piętro nie chcą wody targać? A co by było, gdyby musieli na 95? Wyobrażacie sobie państwo te rozwody na tle trójkąta małżeńskiego? On, ona i ten kubeł? stąd ciotuchną też fiasko na całej linii. Ciocia pisała, że w uniwersytecie pracuje. Myślę sobie, kobieta z wyższym wykształceniem pewnie jest co najmniej docentką, a to okazało się, że jest raptem starszą asystentką. I to nie profesora, a szatniarza. Ciągle mnie wypytywała, jakie tu w kraju mamy osiągnięcia. No więc ja jej opowiadałam. Oho, cioteczko, wszystkiego mamy znacznie więcej niż przed wojną. I ministerstw, i telewizorów, i lat. Więc ciocia się popłakała i powiada, no podobno macie nawet mózg elektronowy własnej konstrukcji. A ja, cioteczko, powiadam, u nas to już tak jest, albo mózg elektronowy, albo wcale. A ten nasz pogodę przepowiada. No a jakże on funkcjonuje, pyta ciocia. Ja rzecz jasna nie wiedziałam tak dokładnie, więc mówię pokrótce. No cóż, przychodzi rano profesor do tego mózgu elektronowego i powiada, co słychać? A machina na to, dziękuję. Po staremu. A co u pana profesora? A dziękuję, mój profesor. Mój Adaś miał anginę, ale już mu przeszło. Telewizor mi się popsuł. Bo obraz jest, owszem, ale dźwięk wysiadł. A z profesorową przeciwnie. Dźwięk owszem doskonały, ale obraz dawno wysiadł. Ale a propos, czy można się spytać, jaka będzie jutro pogoda? Czy ja wiem? Elektronowy na to. Chyba będzie lało, bo mnie łamie w lampach. No i posiedziałam u tej cioteczki, posiedziałam i wróciłam. Znudzona i zgorzkniała. Człowiek jedzie z przepełnionym sercem, a wraca z pustą walizką. A wtedy w sercu skrzywdzonego Polaka budzi się całe milenium patriotyzmu. Począwszy od Mieszka, a skończywszy na bloku, w którym mieszka. I wówczas na widok swojskiego, przaśnego celnika woła pełnym głosem poprzez łzy. Home, sweet home. Czyli wszędzie dobrze, ale w domu też obleci. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal razem. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Lśnią promienie słoneczka, kajakowa wycieczka już za chwilę wyruszy daleko. Personalny załogę błogosławi na drogę, a na pierwszym kajaku dyrektor. A na drugim naczelnik, a na trzecim dwaj dzielni kierownicy ubrani w slipy. A na czwartym referent siedzi wraz z buchalterem, a za nimi cała reszta ekipy i tak sobie śpiewają. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. No, sami śpiewają. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Pięknie. Skrzypią mięśnie sprężane, gładkie i prążkowane, ciut wierszały od pracy przy biurkach. A gdy łódź się przechyli, zaraz słychać w tej chwili trwożny okrzyk. Ojej, wodna górka. Pchną po gładkiej powierzchni i podwładni i zwierzchni już ogromnie daleko są stąd. A wtem referent dreptak zbladł i cicho wyszeptał: Jezu, też my płyniemy pod prąd. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. To wybuchła panika, dyrektor przewodnika sklął za taki niepoważny stosunek. Nawet zażądał fuzji i krzyczał: ja aluzji sobie nie życzę, proszę zmienić kierunek. Dobrze, przewodnik odrzekł, z prądem także być może. Droga równie ciekawa i prosta, ale jestem zmuszony ostrzec, że z tamtej strony jest ogromny i rwący wodospad i iskry. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Lecz ci go nie słuchają, kajaki zawracają, dwoją i oś wieślarskich uderzeń. I znikają w otchłani, mocno uradowani, że nikt już mieć nie będzie zastrzeżeń. Jakoż nikt nie narzeka, a już szczególnie rzeka, która takie zasady ma mądre, że obchodzi ją mało, czy jakaś garść cybałów pod prąd płynie, czy zgodnie z jej prądem.